Book 2 95 95 حروف العطف 2 Conjuncții 2 Conjuncții 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ De când nu mai lucrează? De când nu mai lucrează? منذ زواجها؟ De la nunta ei? De la nunta ei? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Da, nu mai lucrează de când s-a căsătorit. Da, nu mai lucrează de când s-a căsătorit. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. De când s-a căsătorit, nu mai lucrează. De când s-a căsătorit, nu mai lucrează. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. De când se cunosc, sunt fericiți. De când se cunosc, sunt fericiți. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. De când au copii, ies rar în oraș. De când au copii, ies rar în oraș. متى تتصل هي بالتليفون؟ Când vorbește la telefon? Când vorbește la telefon? هل أثناء السير؟ În timpul drumului? În timpul drumului? نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Da, în timp ce conduce. Da, în timp ce conduce. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Vorbește la telefon în timp ce conduce. Vorbește la telefon în timp ce conduce. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Se uită la televizor în timp ce calcă. Se uită la televizor în timp ce calcă. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ascultă muzică în timp ce își face lecțiile. Ascultă muzică în timp ce își face lecțiile. La ara şey'an indama akun bila nazara. Nu văd nimic dacă nu am ochelari. Nu văd nimic dacă nu am ochelari. La afham şey'an indama takun al-musiqa hakadha 'aliya. Nu înțeleg nimic dacă muzica este așa tare. Nu înțeleg nimic dacă muzica este așa tare. La ashum shay'an 'indama yakun 'andi zukam. Nu miros nimic dacă sunt răcit. Nu miros nimic dacă sunt răcit. Sana'khudh sayyarat ujra in hiya amtarat. Luăm un taxi dacă plouă. Luăm un taxi dacă plouă. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Călătorim în jurul lumii dacă câștigăm la loto. Călătorim în jurul lumii dacă câștigăm la loto. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Începem să mâncăm dacă nu vine în curând. Începem să mâncăm dacă nu vine în curând. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub مع الدروس الصوتية.